Aštuntas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius. Tikiu šventąją dvasią. Skyriaus turinys. Aštuntas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius liepia mums tikėti į trečiąjį švenčiausios trybės asmenį šventąją dvasią. Lygiai taip, kaip mes tikime į pirmąjį ir antrąjį asmenys. Dievą tėvą ir dievą sūnų. Trys yra, kurie liudyja danguje, tėvas, žodis ir šventoji dvasia. Ir tie trys yra viena. Pirma. Šventosios dvasios esmė. Šventoji dvasia yra tikrasis dievas. Šventoji dvasia yra tikrasis dievas, draugė su tėvu ir dievu sūnumi. Draugė su dievu tėvu ir dievu sūnumi. Tai aiškiai rodo šventasis raštas, nes jame, jį vadinama dievu kaip tėvas ir sūnus. Kam šeitonas sugundi tavo širdį, kad meluotum šventai dvasiai, kalbėjo šventas Petras Ananijui. Ne žmonėms tu pamelavai, bet ir dievui. Trys yra, kurie liudyja danguje. Tėvas, žodis ir šventoji dvasia. Ir tie trys yra viena. B. Jai priskiriamos dievo savybės. Visa galybė, visur buvimas, visa žinojimas, amžinybė ir taip toliau. Vienam dvasio suteikiama išminties kalba, kitam tos pačios dvasios žinojimo kalba, kitam tos pačios dvasios tikėjimas, kitam tos vienos dvasios gydymo dovana, kitam stebuklų darimas, kitam pranašystė, kitam dvasio atskirimas, kitam įvairios kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Visa tai daro viena ir ta pati dvasia, dalindama kiekvienam, kaip ji nori. Dvasia visa tyrinėja net dievo gilybės, nes kuris iš žmonių žino, kas yra žmoguje, jei ne jame pačiame esanti žmogaus dvasia. Taip pat ir kas yra dievo, nei vienas nežino, tik dievo dvasia. Jei priskiriami dievo darbai, kaip antai kūrimas, žmonių atgimdymas, pašventimas, visokių dvasinių dovanų teikimas ir panašiai. Jei kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, tas negalės įeiti į dievo karalystę. Jūs esate apiplauti, esate pašventinti, esate nuteisinti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų dievo dvasia. Mūsų meilė, dievo meilė mūsų širdyse išlieta šventosios dvasios, kuri mums yra duota. Visi jie pasidarė pilni šventosios dvasios ir ėmė kalbėti visokiomis kalbomis, kaip šventoji dvasia jiems davė prabilti. Todėl bažnyčia visais laikais mokė, kad šventoji dvasia nebejotinai yra dievas. O kai ketvirtame šimtmetyje atsirado jos dievystės neigėjų, bažnyčia griežtai jos pasmerkė, kaip klaidatikius savo visuotinėme susirinkime įvykusiame Konstantinopolyje 381 metais. Antra, šventoji dvasia atskiras dieviškasis asmuo. Šventoji dvasia yra tikras nuo tėvo ir sūnaus atskiras dieviškas asmuo, o ne tik kokia dievo savybė ar gale. Tai aišku, iš viešpaties Jėzaus Krikšto, per kurį šventoji dvasia pasirodė kaip nuo tėvo ir sūnaus atskiras asmuo, šventas Lukas taip apie tai pasakoja, Jėzui pasikrikštijus atsitiko, kad jo besimeldžiant atsidarė dangus, šventoji dvasia nužengė ant jo kūniškų pavidalų kaip balandis ir balsas atsiliepė iš dangaus. Tu mylimasis mano sūnus, tave aš pamėgau. Iš viešpaties Jėzaus žodžių, kuriais jis pažadėjo atsiųsti šventąją dvasią. Aš melsiu tėvą ir jis jums duos kitą ramintoją, kad pasiliktų su jumis per amžius tiesos dvasę. Taip pat iš viešpaties Jėzaus apaštalams duoto paliepimo, tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Trečia, šventosios dvasios santykiai su dievu tėvu ir dievu sūnumi. Šventoji dvasia eina drauge iš dievo tėvo ir dievo sūnaus. Tai rodo šie viešpaties Jėzaus žodžiai. Kadagi ateis ramintojas, kurį aš jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri iš tėvo eina, ji liudys apie mane. Jums geriau, kad aš einu, nes jei aš neisiu, ramintojas neateis pas jūs, jeigu aš nueisiu, aš jį jums atsiųsiu. O ramintojas, šventoji dvasia, kurį tėvas atsiūs mano vardu, jis išmokys viso ir primins jums visą, ką tik aš jums kalbėjau. Kadangi ateista tiesos dvasia, ji jūs įves į visokią tiesą. Ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir paskelbs jums. Visa, ką tik turi tėvas, yra mano. Todėl aš pasakiau, ji jums iš to, kas mano, ir jums paskelbs. Vadinasi, viešpas Jėzus kai kur yra pasakęs, kad šventoji dvasia eina iš Dievo tėvo, ir Dievas tėvas ją atsiūs, o kai kur, kad jis pats ją atsiūsęs, ir kad ji viską ims iš jo. Tokius posakius apie dievišką asmenį galima tik taip suprasti, kad šventoji dvasia eina draugė iš Dievo tėvo ir iš Dievo sūnaus. Bažnyčia visuomet taip tikėjo ir mokė. Rytų krikščionys, kuriuos vadiname stačiatikiais, nuo 9 šimtmečio ėmė skelbti, kad šventoji dvasia einanti tik iš Dievo tėvų, ir vakarų krikščionys katalikus vadinti klaidatikiais. Bet iš tikrųjų suklydo jie patys, nes iki 90-mečio ir jie tikėjo taip, kaip vakarų krikščionys. Taip pat visi rytų bažnyčios tėvai mokė taip, kaip vakarų bažnyčia. Pavyzdžiui, šventasis Jonas Auksaburnis sako, tai yra šventoji dvasia, kuri eina iš tėvo ir sūnaus, ir kuri dalina savo dovanas kaip nori.